ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا انور اس کو نیچے کرتے ہیں رائٹ والے, ہاں اس کو نیچے کرتے. اچھا جناب, آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 204 سے شروع کریں گے, پارا نمبر 2 کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اے سننے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے پسندیدگی کے اعتبار سے. یہ خاص قسم کا منافقانہ جو کردار منافقین کا ہوتا ہے, وہ منافق بنتا کیوں ہے؟ کردار کی کمزوری کی وجہ سے. جب بھی کوئی شخص حق کو فیس نہیں کر سکتا تو اس کے دو رزلٹ نکلتے ہیں, یا تو وہ حق سے پکا ہی انعاد کرتے ہوئے کفر اختیار کر لیتا ہے, یا پھر حق سے وقتی طور پر مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے اپنے آپ کو مومن ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, اور جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں, میں تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہا, میں تو آپ کے ساتھ ہوں. یہ کردار سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا تھا. تو جو کردار کی کمزوری کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں, وہ حق بات واضح طور پر قبول نہیں کر سکتے, سمجھ لیتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, بالکل ہم آپ کے دین کو حق سمجھتے ہیں. تو یہ اس منافقانہ کردار کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور یہاں پر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں امت کی طرف خطاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے سننے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بڑی پسند آتی ہے, بڑی چرب زبانی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی بات ہے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں, اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی بات کی لوگوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس طرح کا, یہ حق کا سخت ترین دشمن ہوتا ہے. یہ سب کچھ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ضمن میں چند ضعیف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک منافق تھا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں, لیکن وہ روایتیں چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ہمارے لیے حجت نہیں. اور اگر اس کا شان نزول بھی موجود ہو تب بھی قرآن پاک کو دونوں اعتبار سے دیکھنا ہوگا, تاویل خاص کے اعتبار سے وہ اس زمانے کے لیے جس وقت وہ نازل ہوا, اور تاویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. یہ ایک خاکہ ہے, ایک سکیچ ہے منافق کے کردار کا. جو بھی شخص اس کے اندر فٹ آئے گا اس کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگ جائے گا قرآن کی طرف سے, ہم نہیں لگائیں گے. جس کے اندر بھی یہ کمزوری موجود ہوگی وہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ایسا ایسی کمزوری اگر میرے اندر موجود ہے تو میں اس کو دور کر کے منافقانہ کردار سے نکل کر مومنین کے کردار کی طرف آؤں. وَإِذَا تَبَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, اور جب اس کو زمین میں کوئی حکومت مل جاتی ہے, وہ ولی بن جاتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور تباہ کرنے کی کھیتیوں کو اور انسانی نسل کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اللہ تعالی فساد کو ہرگز پسند کرنے والا نہیں ہے. تو یہ منافقانہ کردار, اور اس کی اگر آپ نے صحیح پکچر دیکھنی ہو تو آج کے ہمارے حکمران دیکھ لیں, آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمران دیکھ لیں. اکثر ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ بھی آج کل جو کچھ چل رہا ہے لیبیا کے اندر, ایک شخص جو کہ 42 سال سے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ عوام کے اوپر گولیاں برسا کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکا ہے. تو منافق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کافر ہی ہوگا. اہل کلمہ, اہل قبلہ, کلمہ گو مسلمان بھی منافقانہ کردار رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر منافقین کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئیں ان میں ایک یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور جب معاملہ ہو کسی کے ساتھ تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ کردار تقریباً آج زیادہ تر مسلمانوں میں موجود ہے, لیکن ہم ان کو منافق نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے اور نفاق دل کی بیماری کا نام ہے اور یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کا کردار منافقانہ ہے, آپ اس کردار سے توبہ کریں, اس کردار سے رجوع کریں. اس کو بند کر دیں تو یہ ضرور بتائیں گے. تو قرآن پاک میں مومنین کی نشانیاں, منافقین کی نشانیاں ہمیں بتائی گئیں تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر منافقانہ کردار سے بچ سکے اور مومنانہ کردار کو اڈاپٹ کر سکے. اب وہ اس حد تک غرور والا شخص ہوتا ہے, منافقانہ کردار والا, ایک تو اس کی نشانی بتائی گئی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, دوسرا زمین میں فساد برپا کرنے کی اور کھیتوں کو تباہ کرنے کی اور نسل انسانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب حکمرانی کے نشے تھے لوگوں کو, 300-400 سال پہلے, تو مسلمان حکمرانوں کا بھی کردار آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو یہی ہوتا تھا, الا ماشاءاللہ. اگلی اس کے اندر کیا بیماری ہے, وہ اذا قیل له اتق اللہ, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے, اخذته العزۃ بالاثم فحسبه جہنم, تو اس کا جو غرور ہے اس کو اکساتا ہے اس بات پر کہ وہ گناہ ہی کرے. جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اب اس کے اندر تو تکبر موجود ہوتا ہے, تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے وہ مزید گناہ کے کام کرتا ہے. اور یہ آپ آج مسلمانوں میں بھی کردار دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی کو بڑے پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, جو تم نے ان کی دولت جو پر قبضہ کر لیا ہے باپ کے مرنے کے بعد, تو تمہاری بہنوں کا اور بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے, ان کا حصہ ان کو دو. تو کہنا جی تسی اپنا کام کرو, تسی اپنی قبر جانا, اسی ابری قبر سے اپنی پلی نباؤ. مزید دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا منافقانہ کردار اس کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے. فحسبہ جہنم, اب اللہ کا غصہ ذرا دیکھیں اس پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. قرآن بعد میں آتا ہے حسبی اللہ, میں نے اللہ ہی پر توکل کر کیا, اللہ ہی مجھے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے شخص کے لیے جہنم پھر کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب قرآن پاک کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں منافقانہ کردار یا کافروں کا یا بد کردار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی دکھایا جاتا ہے اہل ایمان کا, تاکہ فوراً ہی انسان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تو برائی تھی, آپ دیکھو اچھے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اب ان لوگوں کا کردار آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری مرضی جو ہے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے, اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر, اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا ہے. جو سورت توبہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور ان کی مال جہنم کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے. جانے اور مال اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے رب کے لیے، اپنے نفس کو کمیٹڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اب یہ کردار کہ اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اپنے بندے سے. آج بڑی سخت باتیں آئیں گی، اس سے اگلی بات بھی آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الانام کے اندر آیا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماؤ کہ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین بالکل سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. پھر اگلی بات، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات فرماؤ، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے. میرا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے، سب کچھ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. تو یہ لوگ ہیں وہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. اللہ، واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کی مرضی کے لیے دے دی ہیں. اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، تو سبمٹ یور ول، اپنی رضا کسی کے حوالے کرنا. کس کے حوالے؟ اللہ کے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو مومن، اور باہر نکل کے سودی کاروبار کرو، حرام خوریاں کرو، دودھ میں پانی ملاؤ، اپنے رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ غصب کرو، اپنی اولاد کے ساتھ برا سلوک کرو، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی نافرمانی کرو، بدتمیزی کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل. یہ نہیں کہ اپنے گیٹ اپ میں اسلام رکھ لیے، کہ داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، لیکن کردار منافقانہ ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ایکسپشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اطاعت قبول نہیں ہے، پوری کی پوری اللہ کی مرضی ماننی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ، کچھ عرصہ پہلے، ایک چیز ذکر کی تھی کہ ایک دفعہ ایک انگریز پاکستان میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے لیکن نماز نہیں لوگ پڑھتے، رمضان گزر جاتا ہے جب. تو اس نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نماز والا خدا کوئی اور ہے اور رمضان والا خدا کوئی اور ہے؟ لگتا رمضان والا جو خدا ہے تمہارا بڑا ڈڈ ہے، وہ بڑا سخت ہے، اس سے تو سارے ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جو نمازوں والا رب ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ڈھیلا ہے، کہ اس کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. جزوی اطاعت نہیں، کلی اطاعت کرنی ہے، رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق. جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ڈیمانڈ ہے کہ سب کچھ لٹا دے اپنے رب کے لیے. جو جو رب نے حکم فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو اڈاپٹ کرے، پھر معاشرے کی پرواہ نہ کرے کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، ڈٹ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے. انسان حق کیوں نہیں قبول کرتا؟ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے. لوگ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر، پینٹ کو کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ بندے کے ذہن میں اگر یہ بات راسخ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی معاشرے کے اندر جب عورتوں کا فیشن عام ہوا ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا، تو یہ تمام بے پردہ عورتوں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر لی تھی؟ اگر وہ دنیا کی فیشن کی خاطر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نہیں کر سکتے؟ جبکہ ان کو دنیا داری کا ریوارڈ دنیا میں بھی شاید نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے بدلے میں دنیا میں بھی سکون دے گا، اور آخرت کا ان گنت انعام اور کامیابی وہ تو ابھی مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں پورے کے پورے دین میں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر نماز قائم کی ہے، نماز کو پڑھا ہے، تو باہر نکل کے اس نماز کی حفاظت بھی کی جائے. اگر مسجد میں دعا کی ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور گمراہوں کے اور غضب شدہ جو لوگ ہیں ان کے راستے سے بچا، تو باہر نکل کے اس کے لیے کوشش بھی کریں. کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. جس بندے کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی تو گلاس میں ڈال کے پینا پڑے گا، پھر اس کی پیاس بجھے گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بغیر اس کے بجھا دے، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاس کے ساتھ جوڑا ہے. جو سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پر گھومے گا، اس کو ٹھنڈ لگے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل لا ہے، یہ فزیکل فینومن ہے. جو آگ میں ہاتھ رکھے گا، آگ اس کو جلائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی ٹھنڈی ہوئی ہے نا آگ، اس کے بعد کوئی روز روز تو نہیں ٹھنڈی ہوتی. اسی طریقے سے جس نے حق قبول کرنا ہے، تو اس کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آل مائٹی اللہ کہ جو بندہ بھی اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دے گا. چاہے وہ سلمان فارسی ہوگا، چار دین اپنے بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں کہ نہیں، کدھر سے چلے اور کہاں پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کی ریسپانسبلٹی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا. لیکن کک ہم نے مارنی ہے. موٹر سائیکل کا سارا کنٹرول ایکسلیٹر کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے کک مارنی پڑتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہی چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طرف قدم بڑھائے، پھر میں اس کے لیے راستے کھولوں گا. کیونکہ ایمان سب سے ایلیٹ چیز ہے، اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے. یہ کوئی ریڈیو پہ بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایفرٹ کرنے والے کو ملے گی. چاہے وہ ایک موچی ہے، ایفرٹ کرے گا اس کو مل جائے گی. اور کوئی دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے، اگر وہ ایفرٹ نہیں کرے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. دنیا کے اندر وہ پی ایچ ڈی ہوگا، لیکن اللہ کی معرفت میں زیرو ہوگا. ایفرٹ کرے گا تو پھر میں. کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کریں گے تب وہ ملے گی، ایسے نہیں. لہٰذا یہ جو ہم لوگوں کو وہم ہو گیا، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کافروں کے گھر پیدا ہوئے. او بھائی، میرے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا ہے؟ قرآن تو پوری زندگی ہم سے پڑھا نہیں گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں مارے عقیدے بھی مسلمانوں والے ہیں کہ نہیں، کہ خالی مور لگی ہوئی ہے. اور بھائیوں، قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہوں گے شکر ہے اللہ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں. قادیانیوں کو تو ہم غلط سمجھتے ہیں نا، وہ تو اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں. ہمیں کیسے پتا ہو سکتا ہے ہم بھی کسی معاملے میں غلط ہوں؟ ہم نے خود قرآن پڑھ کے، سنت کی اسٹڈی کر کے، حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھا. پھر مثالیں دیتے ہیں، کل بھی رات کو میں ایک جگہ ایڈریس کر رہا تھا، مثالیں دیتے ہیں. جی دیکھو جی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے دوائی لینے کے لیے، اس طریقے سے عالم بننا ضروری ہے، عالم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا. پھر عالم بھی اپنے فرقے کا بتائیں گے. بریلوی کہے گا کہ عالم ہے صرف بریلوی، باقی سارے فارغ ہیں. جو بندی کہے گا صرف جو بندی، باقی سارے فارغ. اہل حدیث کہے گا باقی سارے فارغ، ہمارے ہی عالم عالم ہے. پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. بھائیو، دنیا کی مثال دین پر نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ڈاکٹر بننا ہر انسان پہ فرض ہے کیا؟ نہیں. علم دین حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا، تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ تو تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. ہر انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ مدلل ناس ہے قرآن. تو ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب رزلٹ. تو دنیا کی مثال دینا غلط ہے. آخرت میں اللہ کے حضور کامیابی ہر بندے کی ضرورت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو سٹڈی کر کے ایٹ لیسٹ اپنے عقائد و نظریات درست کر لے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اپنے عقیدے اور نظریات خود قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. وہ کب کہیں گے قرآن خود پڑھو یا بخاری اور مسلم خود پڑھو؟ ان کو تو ٹینشن پڑ جائے گی کہ بخاری مسلم پڑھ لی تو یہ نماز ہی دوسرے طریقے میں پڑھنا شروع کر دے گا. وہ کہیں گے بھائی ڈائریکٹ نہ پڑھو, گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں بھی یہی کہتے تھے, ہم بھی لوگوں کو یہی بتاتے تھے. اس کو ٹینشن ہو جائے گی جب قرآن میں پڑھے گا ایاک نعبد ویاک نستعین, تو اس کو بات سمجھ آئے گی کہ میں نے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے, دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے. پھر وہ نہ سیدنا علی سے دعا مانگے گا, نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا مانگے گا, تو گمراہ تو ہوگا نا وہ, کیونکہ وہ جو اسٹیبلش نظریات ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوگا. تو اس کو پھر منع کیا جائے گا ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تفسیر ساتھ پڑھو. اور تفسیر مولوی نے کی ہوگی اپنی, حدیث کے ساتھ نہیں کی ہوگی اپنی تفسیر. ایاک نعبد ویاک نستعین کی تفسیر لکھی ہوگی, یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے, فلانے کو پکارنا بھی ٹھیک, یہ تفسیر ہوئی ہوگی. اور حدیث ساتھ کوئی نہیں ہوگی, اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں. اور بھائیو اللہ کے اذن سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں. یہ جو بارش برستی ہے اللہ کے اذن سے ہی فرشتے برساتے ہیں نا, تو بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے؟ تو بس اختیار تو فرشتوں کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا اختیار تو قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے, ان کو تو پکارنا ہی بڑی دور کی بات ہے. فرشتوں کا تو اختیار موجود ہے کہ اللہ کے اختیار سے بارش برساتے ہیں, تو ہم فرشتوں کو کہیں گے کہ فرشتوں بارش بارش نازل کرو؟ اللہ سے مانگے, مانگنا اللہ سے ہے. اللہ جس کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کرے ہوا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ایاک نعبد ویاک نستعین کے خلاف ہے. اور جب اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے نظریات پھر خود بخود ہی, پھر مسلمان ہونے پہ ہم کیا فخر کریں گے, ہم تو قرآن پاک کے مخالفت میں چل رہے ہوں گے. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور مت چلو شیطان کے راستوں پر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کے راستے بہت زیادہ ہیں, حق کا راستہ ایک ہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہمیں سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں, چاروں ہی حق ہیں, پانچوں ہی حق ہیں, سارے ہی حق ہیں, اس طرح نہیں. راستہ ایک حق ہے, اہدنا الصراط المستقیم, چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر, ان لوگوں کے راستوں پر نہیں ہے, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. ایک ہی راستہ, چار راستے کوئی نہیں بھائی, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی امام ہے, باقی سارے امام اس کے اندر ہیں. تو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا. اب شیطان کے راستے کہیں عقائد اور نظریات میں بگاڑ کی شکل میں سامنے آتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں انڈیا کے دو شہروں کے نام ہماری مسجدوں کے باہر لکھے ہوئے, آپ دیکھ لیں. ایک دین تھا جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اس دین کے پہلے ٹکڑے ہوئے, ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے گئے. پہلے اس کو چاروں اماموں کے ساتھ غلط منسوب کیا گیا, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لوگ پوج رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے. ان اماموں نے کہ تو اقوال یا آن لکھ کے لگائے ہوئے ہم نے, وہ سامنے ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دو. ان کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں, ہمارا امام تو ہے ہی نبی ہے, نعوذ باللہ کہتے نہیں ہے زبان حال سے ہی, ان کی کوئی بات قرآن اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں صرف ایک شخص ہے جو معصوم ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں کی پیروی کا حکم ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ پرسنالٹی ایک ہی ہے جس کو فالو کیا جائے. تو کہیں عقائد اور نظریات کا اختلاف, اور کہیں پھر ہمارے کردار میں شیطان نے کمزوریاں ڈالنے کی خاطر بے حیائی کے اندر مبتلا کر دیا. یہ خطوات شیطان کیا ہے؟ یہ آج جو یہ موبائلوں کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر جو ہیں گلیوں اور چراہوں میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو بدنگاہی کی طرف الگ الگ دعوت دے رہے ہیں, یہ شیطان کے راستے ہیں. موبائل شیطان کا ایک راستہ بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کا استعمال حرام ہے, اس کا غلط استعمال, چھری کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ذریعہ بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے, یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے جس میں بے حیائی عام اویلیبل ہے. لوگ ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ پتر ساڑا پوری دیاری کمپیوٹر تے بیٹھا رہندا ہے, اے پتہ ہی نہیں کہ پڑھتا پہ, اتنی تعلیم ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان نے اتنے راستے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. اور سورہ فاطر میں جا کے آگے آئے گا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، چاہے ہمارے عقائد اور نظریات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا ہمارے کردار کے اندر، شیطان ایفرٹ کرتا ہے. اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی، من الجنتی والناس. بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں تو انسانوں والی ہیں، کردار ان کا دیکھنے میں انسانوں والا نظر آتا ہے، لیکن وہ شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر غلط نظریات اور بے حیائی اور برائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر اگر کسی نیوز کاسٹر کا دوپٹہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے دیکھو جی اس کا دوپٹہ پیچھے تھا. اور اب آپ صورتحال دیکھ لیں جو سننے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اخبار ہی نہیں پڑھی جاتی. شیطان نے کس طرح کی صورتحال کی، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. بد عقیدہ لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے عقائد کی کہ نشریات کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہمارا یہ دین قبول کر لو، ہمارا یہ مذہب قبول کر لو، ہم آپ کو جرمنی کا ویزا لگوا دیں گے، بس ایک دفعہ اپنے نظریات چھوڑ کے یہ نظریات قبول کر لو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اے سننے والے اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں دلائل آ چکے ہیں قرآن کی شکل میں، اگر پھسلنے لگو تو اس بات کو جان لینا، فاعلمو، جان لینا اس بات کو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت میں کنکلوڈنگ صفات آتی ہیں، یہ بڑی انٹلیکچوئل پلیسمنٹ ان کی ہوتی ہے. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم شیطانی راستے پہ چلو گے تمہیں پکڑ نہیں سکتا، وہ تو تمہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. عزیزٌ حکیم، غالب ہونے کے باوجود تمہیں نہیں پکڑتا تمہارے گناہوں پر فوراً. کیوں؟ کہ وہ غالب ہے لیکن حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. وہ اپنی حکمت سے تمہیں ٹائم دیتا ہے کہ اپنا ٹائم گین کرو، شاید کبھی وقت آئے گا کوئی بندہ میری طرف پلٹ آئے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مزید اصلاح کے انداز میں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں میں سے آ جائے ان کے پاس، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ ہونا ہے قیامت والے دن. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے، فرشتے قطار در قطار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس دنیا پر نزول فرمائے گا. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تہائی رات گزرنے کے بعد اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس دنیا پر نزول فرمائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان وقت گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، خیر ہے بس میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں ایک دفعہ، میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا، بس میرا ایک یہ کام ہو جائے اس کے بعد تو میں نے اذان بھی میں نے دیا کرنی ہے، بس میری نوکری لگ جائے پھر تو میں دین کا کام بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ شروع کر دوں گا، بس میرا کاروبار سیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب یہ انتظار میں ہے، یہ کرتے کرتے قیامت ہی قائم ہو جانی ہے. ایک تو قیامت وہ ہے جو بڑی قیامت ہے، اور ایک جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قبر تو آخرت کی سٹیجز میں سے پہلی سٹیج ہے، اس کی قیامت تو شروع ہوگی، جو مرتا جا رہا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہوتی جا رہی ہے. تو ایک بڑی قیامت آنی ہے، تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ غفلت میں ڈال کر اپنا نقصان کر رہے ہو آخرت کا. وقضی الامر, اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے. والى الله ترجع الامور, اور اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے تمام معاملات کا. ہر چیز بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. ہمارے اعمال نامے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے نا پیپر کے اندر, اور جیسے ہی 3 گھنٹے پورے ہوتے ہیں فوراً ممتحن ایگزامینر کہتا ہے اسٹاپ رائٹنگ, 1 سیکنڈ بھی نہیں اب ملے گا. بالکل اسی طرح جب کسی کی موت کا وقت آ گیا, اب اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا کہ وہ سبحان اللہ ہی کہہ لے, 1 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لے, نہیں, اسٹاپ رائٹنگ. اور اب یہ بھی پتا نہیں ہے کہ موت آنی کس وقت ہے, انپریڈکٹیبل ہے. یا تو اس کا کوئی ٹائم فریم ہو تو انسان کوئی پلان کر لے اپنے آپ کو, نہیں, کوئی پتا نہیں کس وقت آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو مینشن کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا تمہیں موت اس حال میں نہ آئے, موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اب کس کو پتا ہے موت کس وقت آنی ہے, اس کا کیا مطلب ہوا, ہر وقت ہی اللہ کی فرما برداری میں رہو, کوئی پتا نہیں کس وقت موت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ تم ہیڈ فون پہ ہائیس کے اندر بیٹھ کے موبائل پہ گانے سن رہے ہو, یہ کتنی بڑی بیماری ہے. مجھے تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 5 منٹ کا سفر نہیں ہوتا, 10 منٹ کا سفر نہیں ہوتا, 1 گھنٹے کا سفر نہیں ہوتا, موبائلوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہیڈ فون اٹیچ کر کے تو راستے میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہو یا کوئی شرک سے پاک نعت سن رہا ہو, الا ماشاء اللہ کوئی. اور خدا نہ خواستہ اسی وقت موت آ گئی, کتنے لوگ ہیں جو اچانک موت آ جاتی ہے, ایئر کریش میں اچانک موت نہیں آتی ہے. پچھلے دنوں جو بلو ایئر بلو کا طیارہ جا کے لگا تھا, ان کو پتا تھا ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ہمارے یہاں بھائی ایک درس میں آتے ہیں, ان کا بالکل بیسٹ فرینڈ ہے, وہ رات کو دونوں انٹرویو کے لیے وہاں کراچی گئے ہوئے تھے. ان کی فلائٹ وہ پی آئی اے کی تھی, اس کی ایئر بلو کی تھی, رات کو کٹھے سوئے, صبح ہو اس کی فلائٹ کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہوگی, وہ نہیں جا سکا, اگلے دن کی اس نے کرا لی, اور اس کا دوست جو ہے ایئر بلو میں آیا, تو اب دیکھ لیں لاش بھی نہیں ملی. تو پتا ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے, سب سے پہلے اپنا ٹائم ریلیز کر کے اپنے عقائد اور نظریات درست کریں, سنت کے مطابق اعمال کو سیکھیں, مولویوں کی کتابوں سے نہیں, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے, قرآن سے اور صحیح حدیث سے, خود دیکھیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتم بینہ, آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو بنی اسرائیل ہیں کہ ہم نے ان کو کتنی روشن دلائل دیے تھے. اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے فزیکل معجزہ, یہ پورا مضمون آئے گا سورۃ الانعام میں جا کر. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ خود بتاتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ. سورہ بنی اسرائیل میں اینڈ پہ جا کے وہ سارے 8-9 معجزے جو ڈیمانڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں, آپ کا کوئی باغ ہو, آپ یہ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں, اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے, ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں تب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے جواب میں کہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا, معجزہ یہی قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں معجزہ کیوں نہیں دکھایا جائے گا, وہ بھی مضمون آگے چل کے بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے ایز پر ڈیمانڈ, پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اونٹنی کا معجزہ دیا گیا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے نکلے زندہ, پہاڑ اونٹنی کو چنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جب وہ اونٹنی آئی تو وہ ایمان نہیں لے کے آئے, اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے بدلے ان کو ہلاک کیا. تو جب منہ مانگی ڈیمانڈ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے اور وہ معجزہ پورا ہو جائے اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کرتے ہوئے ان کو وہ فزیکل معجزات نہیں دکھائے گئے جو کافر ڈیمانڈ کر رہے تھے, کیونکہ ورنہ ان کی مہلت ختم ہو جانی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر معجزے ہی دیکھنے تو بنی اسرائیل کو دیکھو کتنے روشن معجزے دیے گئے تھے, انہوں نے کون سی باتیں مان لی تھی. روشن معجزے آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کو قتل کیا تھا, نعوذ باللہ. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب, تو جو کوئی بھی قوم بدل ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کہ بعد اس کے کہ ان کے پاس آ جائے, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے ایسے لوگوں کو. نعمت ان کے پاس کیا آئی؟ معجزات کی شکل میں آئی. کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی جو مار کر سمندر کو پھاڑا اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اور وہاں سے پوری بنی اسرائیل کی 6 لاکھ کی نفری گزری ہے, 12 قبائل تھے 50,000 کی بیچز کے اندر, اور وہاں جا کر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. 70,000 کے قریب لوگ مرتد ہو گئے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی, پھر بچڑے کو خدا بنا لیا. معاذ اللہ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اب یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے. آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. یہ کردار اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. آج بھی کہا جاتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ فنیٹکس ہیں. دیکھو اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے. کیسے فنیٹکس ہیں, یہ تو 1400 سال پرانا دین ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہے. وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نہ صرف دنیا میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. نالے چور نالے چتر, جس کو ہم اپنی مدر ٹنگ میں کہتے ہیں. ایک تو اللہ کی نافرمان ہے, اور دوسرا جو فرما برداری کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, حالانکہ قیامت والے دن یہ پرہیزگار لوگ ان کے اوپر ہوں گے. اور وہ تیسرے بارے میں جا کے بات آئے گی. پھر مومنین جو ہیں وہ جنت میں اپنے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے کافروں کا مذاق اڑائیں گے, جس طرح وہ دنیا میں اڑایا کرتے تھے. پاگل ہو گئے, جوانی میں ہی روگ لگا لیا, ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی, داڑھی کیوں رکھ لی ہے. کافروں کی کیا مثال دیں, ہمیں تو مسلمان ہی نہیں جینے دیتے. جوانی میں روگ لگا لیا اپنے آپ کو, ہر ٹائم تسبیح پکڑی ہوئی ہاتھ میں, اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں. ٹھنڈ ہے, سردیوں میں کار بھی پڑھ لے گا, کار بھی نماز پڑھنی چاہیے, حالانکہ وہ نفلی نماز ہے, فرض نماز کا حکم نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن والذین اتقوا, جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا, فوقہم, وہ فوقیت رکھیں گے یوم القیامہ, قیامت والے دن ان کے اوپر. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی, تو روزی میں صرف کھانا پینا نہیں, اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ روزی میں داخل ہیں. کسی کو ہدایت ملی ہے, یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی روزی ہے. اس کو اتباع سنت کا جذبہ مل گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے. اور جو آخرت کا رزق ہے قیامت والے دن جنت کے اندر جو نعمتیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث متفق علیہ حدیث موجود ہے, ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا گزرا. اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک ندا دی جائے گی, جنتی ہو تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. اور سب سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر, پھر انفینٹ لائف. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ دنیا اور آخرت کو کمپیئر کیا جائے تو اسی طرح ہے جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈالے تو اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اور وہ سمندر کا کیا نسبت ہے. یہ دنیا اور آخرت کی زندگی. کان الناس امتم واحدہ. اب یہ وہ امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد, کچھ آیات گزرنے کے بعد کریٹیکل آیات آتی ہیں. تو یہ وہ تیسری کریٹیکل آیت آ رہی ہے. پہلی کریٹیکل آیت آئی تھی بڑی لمبی, آیت الآیات, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ساری نشانیاں گنوائی تھی. اس کے بعد آئی تھی آیت البر, جس میں بتایا گیا تھا کہ نیکی اصل میں کیا ہوتی ہے. پورا نیکی کا سکیچ جو ہے وہ بڑی لمبی آیت میں آیا تھا. اب یہ ایک تیسری آیت, اور اتنا زبردست یہ ایک پھول آ رہا ہے یہاں پر. ایک ہی آیت ہے, آیت نمبر 213. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اختلاف کی وجہ بتائی ہے کہ حق آ جانے کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے, انسانیت میں اختلاف کیوں ہوا. اور آج بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے یہ فرقے کیوں بنے, یہ انسانیت میں ایک تو اسلام اور کفر کے لیول کا جو اختلاف، پھر مسلمانوں کے اندر جو اختلافات، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی اصل ریزن کیا ہے، یہ آیت الاختلاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی ہے. اس کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے. کان الناس امتم واحدہ، ابتدا میں سب کے سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام. کوئی کفر نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی. سب کے سب لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر جیسے اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، جو لوگوں کو خوشخبریاں دیتے جنت اور آخرت کی، اور ڈراتے تھے دوزخ کے عذاب سے. وانزل معهم الكتاب، اور اللہ نے ساتھ کتابیں بھی نازل کی پھر ان انبیاء کے، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دیں جن میں وہ جھگڑتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے. یہ دیکھ لیں کتاب کی کتنی اہمیت ہے. آج کتاب جو ہم نے جو ہے وہ تیجے اور چالیسویں پہ بخشنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی، لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے تھی. اس لیے آپ دیکھ لیں جو جماعت اٹھتی ہے وہ ایک نیا اس کا مولوی ایک کتاب لکھ دیتا ہے، اس کو لے کے گلی گلی کوچا کوچا پھرتے ہیں، پھر اللہ کی کتاب کو نہیں لے کے پھرتے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں، واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس سے میں تمہیں ڈر سناؤں، تمہیں تبلیغ کروں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے، اس پر عمل کرے. قرآن لے لیا مولویوں نے ہمارے ہاتھوں سے، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے فلاں کتاب پکڑا دی، کسی نے فلاں کتاب. اب وہ اپنی کتابیں لے کے وہی پڑھتے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھی تو قرآن حدیث میں سے ہی لکھی ہوئی ہے. بھائی اگر یہی چیز تھی تو ابوبکر صدیق نے اپنی کتاب کیوں نہیں لکھ لی؟ لادہ سے ان کو بھی چاہیے تھا نا کتاب لکھ دیتے، فضائل صدیق لکھ دیتے نا. ان کو پتا تھا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تبلیغ کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کتاب پر رکھی. پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے کتابوں کے ذریعے سب کچھ کیا. یہ اب دیکھ لیں، خالی نبی نہیں آئے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ساتھ ان کو کتابیں بھی دی، سلیبس دیا، ٹیکسٹ بک دی، تاکہ جب انبیاء دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فالوورز میں اختلاف ہو تو کتاب کی طرف رجوع کریں. بالحق لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، فی مختلفو فی، ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے تھے. لیکن پھر وہی بات، دو نمبر لوگ تو آ جائے گا موجود ہیں. وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور ان کتابوں کے اور انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں اپنے معاملات کے اندر اختلاف کیا ان روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ ہے وہ بیماری ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، جس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایڈلر کی سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کیوں کسی کی بات مانوں. یہ چیز انسان کو پھر حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. آپ بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو اس کی غلطی دکھائیں، اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے اپنی غلطی مانے گا، اور اگر خالی لوگوں کی نظر میں ولی ہے اور اندر سے وہ شیطان ہے تو کہے گا جناب کہ میں پاگل ہوں، تیری داڑھی الگ کالی ہے، میری داڑھی چٹی ہے، میں تیرے زیادہ پڑھے آیا. یہی چیز کر، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 20-25 سال تھی جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا ہے. اور وہاں یہود کے علماء 70-80 سال کے بابے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے یہ منڈا گنڈا میں کیا دعوت دے گا. صرف 12 بندے آپ کی زندگی میں آپ کی دعوت کو آپ قبول کیا. یہی حال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. جب آپ مدینہ شریف میں گئے وہاں علماء یہود بیٹھے ہوئے تھے جن کی اکثریت نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ کہتے تھے یہ ہمیں کیا بتائے گا آگے. 70,000 نبی ہمارے اندر آئے، ہم اتنی بڑی بڑی مسندوں پہ اپنے بیٹھے ہوئے، ہم اس کی بات کیسے مانیں جس کی تو داڑھی بھی کالی ہے، اور ادھر 80-80 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے بزرگ پاگل ہیں. سیم وہی بیماری آج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم ارج ٹو ڈومینیٹ کہ میں کیوں کسی کی بات مانوں لوگ میرے پیچھے چلیں، اس کی وجہ سے کوئی بات قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے کوئی بھی کسی فرقے کا کوئی مولوی کو بزرگ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا دوسرے کی بات کو. یہاں بیٹھ کے کہیں گے ایران میں سارے گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ سارے ایران میں پیدا ہوتے ہیں تو سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر اس لیے بریلوی دیوبندی والے حدیث ہیں کہ ان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، قادیانی صرف اس لیے قادیانی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، ادھر اس لیے انفی ہے کہ ادھر پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ ایران میں ہوتے اور ہم ان کو جا کے قرآن سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو کہیں ہم نے سنی ہی نہیں ہے، ہم تو بچپن سے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں، تم ان کے فضائل بیان کر رہے ہو. استغفر اللہ، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، ادھر بھی ہزار ہزار سال پرانے مزار بنے ہوئے ہیں. جو ایران کے اندر جو شیعت اور رافضیت کا دین آیا وہ بھی پوری حصہ رکھتا ہے، ان کو یہاں سارے گھر بریلوی بھی کہتے ہیں کافر، دیوبندی بھی کہتے ہیں کافر، الحدیث بھی کہتے ہیں کافر. تو انہی سے پوچھو اگر تم وہاں ہوتے تو کیا ہوتے، تو ان کو کافر کہہ رہے ہوتے اپنے ہی لوگوں کو اگر وہاں ہوتے. اس کا مطلب ہے تم نے اپنی چوائس سے دین کو ایکسپٹ نہیں کیا، بل وجدنا اباؤنا، تم نے اپنے اباؤ اجداد کو جہاں پایا تھا وہاں. تو بھائیو صرف قادیانی ہمارے نزدیک صرف اس لیے کافر ہوتے ہیں کہ ہم خود قادیانی نہیں ہیں، ورنہ ہمیں غیر احمدی کافر نظر آ رہے ہوتے. استغفر اللہ، ہم نے اپنے علم سے کوئی چیز نہیں حاصل کی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ختم نبوت کا مطلب کیا، خود کلیئر نہیں ہے. اور بھائیو ختم نبوت خالی یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اس کو الہام ہو جاتا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے، اس کو غیب کی خبر پتہ چل جاتی ہے، وہ لوگوں کے دل کا حال جان لیتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ختم نبوت کے خلاف ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہی نہیں آئے گی. صحیح بخاری کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر کے بارے میں، اللہ کا شکر ہے بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں یہ بات موجود ہے، تاکہ وہ حضرت عمر کے بارے میں جو ایک واقعہ یا ساریت الجبل کہ انہوں نے 600 میل ایک پہاڑ کے دور کی طرف دیکھ کے تو وہ اشارہ کیا تھا، یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف روایت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنن بیہقی کی روایت بخاری سے بھی ٹکراتی ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، وہ ہمیں بتا دیتے تھے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم ان کی شکلوں میں فیصلہ کرتے ہیں. اور بھائی صحابہ کو اگر ایک دوسرے کے دل کا حال پتا ہوتا تو سیدنا علی اور عائشہ کی جنگ ہوتی آپس میں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی آپس میں جنگ کرتے اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ ہمیں منافقین لڑا رہے ہیں، اگر لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے. ان کو تو کوئی علم غیب نہیں تھا، اب 14ویں صدی کے ملے دعویٰ کر رہے ہیں. تو ان کو میں بڑا انٹلیکچوئل اور منطقی علم الکلام سے جواب دیتا ہوں، تم کہتے ہو بزرگ دل کا حال جانتے ہیں، میں اپنی انجینئرنگ کا فارمولا ایک کاغذ پہ لکھتا ہوں جس میں 3 جو فیکٹرز ہوں گے وہ لاطینی زبان کے ہوں گے، 2 فرینچ کے ہوں گے، 5 جو ہے وہ کسی اور زبان کے ہوں گے، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا مجھے کوئی بزرگ پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو چھوڑ دو، کاغذ پہ لکھا ہوا، دل کا حال کوئی جان سکتا ہے کیسے؟ او بھائیو یہ صرف ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ بھی جب پبلک چیزوں میں انوالو ہوں گے، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کا بڑی آبزرویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ ٹاپ کرے گا، یہ فیل ہو جائے گا، اس کا یہ مضمون کمزور ہے. تو علم غیب سے نہیں، وہ اپنا ایکسپرٹ اپینین دے رہا ہوتا ہے، یہ کوئی بھی دے سکتا ہے. صحابہ اکرام کو کچھ نہیں تھا ہوتا، اب ان کو کشف، اور یہ بھی چیز ختم نبوت کے خلاف ہے. اب خود دیکھیں قادیانیوں کے بارے میں ہم کیا فتویٰ لگا رہے ہیں اور اپنے مارے کی دیکھے ہیں. اور یہ سیم باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اس نے تمام پرانے صوفیاء کے حوالے دے کے کہا کہ اگر میں کافر ہوں تو یہ سارے دعوے وہ بھی کرتے آئے ہیں، ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ. ادھر ہمارے منہ بند ہو جاتے ہیں، میرے تو نہیں ہوگا منہ بند، نہ ہمارے منش کے لوگوں کا ہوگا، یہ ان کا بند ہوگا جو اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ جو مرضی یہ بات کرے گا. تذکرۃ الاولیاء اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں بایزید بستامی کے اوپر پورا چیپٹر ہے، بایزید بستامی کی معراج، اور لکھا ہوا ہے کہ نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی اور بزرگوں میں بایزید بستامی کو معراج ہوئی ہے. اٹھا لے، میری تو نہیں لکھی ہوئی کتاب، یہ شیخ فرید الدین اتار 632 ہجری میں فوت ہوئے، آج سے 800 سال پہلے، ان کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی دونوں ترجمہ چھاپ رہے ہیں. اور اس میں لکھا ہے بایزید بستامی کہتے ہیں قیامت والے دن محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں اپنی زبان کھولے ان کے بارے میں. تو میں اسے صرف یہ پوچھتا ہوں غلام اور قادیانی کیوں کافر اور تمہارے بزرگ کیوں مسلمان؟ اتنی جرت اس نے بھی نہیں کی تھی. اس کا نام ہی غلام احمد تھا, لیکن کسی کی جرت نہیں وہ بات کرے. اتنی دین کی دھجیاں بکھیری گئیں. ہم لوگ خود بیان کرتے تھے, پڑھتے تھے, بڑا جھومتے تھے اس وقت, کیونکہ اسے قرآن حدیث تو پڑھا کوئی نہیں تھا. اب پتا چلا کہ اصل مسئلہ کیا تھا. میں نہیں کہتا کہ یہ ان بزرگوں نے ہی لکھی ہوگی, واللہ عالم, وہ مر چکے, دنیا سے جا چکے. اگر اچھے تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اگر برے تھے تو عذاب بھگت رہے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو آج کتابیں چھاپ رہے ہیں, ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے اور وہ بضد ہیں, یہ ہماری بزرگوں کی باتیں ہیں. آپ کو سمجھ نہیں, معرفت دی گلا نے جہی پٹھی گل ہے وہ معرفت دی ہوں دی ہے. یہ ایک نام رکھ کے تو اس کے ہر کتے کو لال کر لیتے ہیں. اس میں یار یہ معرفت کی بات ہے. استغفر اللہ وتوبو الیہ. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. پس اللہ نے ہدایت بخشی جو ایمان لائے تھے ان کو ان چیزوں کے اختلاف میں اپنی توفیق کے ساتھ. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حق تک پہنچ جائیں گے. جو واقعی ایمان لائے, ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سمعنا وطعنا, سنا اور مان لیا. جس نے پڑھ لیا یہ کہ نعبد و یہ کہ نستعین, دعا بھی صرف اللہ سے, عبادت بھی صرف اللہ کی مان لی اس نے. سیدنا علی سے دعا نہیں کرے گا, شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا نہیں کرے گا, کسی فرشتے سے دعا نہیں کرے گا, کسی پیغمبر کی روح سے دعا نہیں کرے گا. اس نے مان لیا, اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے. جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کو کوئی ہدایت ملنی. اور کوشش کیا ہوگی؟ جب اس کو بات بتائی جائے گی حق وہ قبول کر لے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اے مسلمانوں, کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم اسی طریقے سے مفت و مفتی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے. ابھی تو آزمائشیں آئیں گی, آزمائش کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل؟ آزمائش آئے گی. واللہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی, میری تو کتنے دنوں کی راتوں کی نیندیں بھی آرام ہوگی کہ میں جو دین جس پر عمل کر رہا تھا وہ تو دین یہ کچھ اور ہے, کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر بھی بڑا انسان کے اوپر امتحان آ جاتا ہے. ایک طرف اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں, دوسری طرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی ہوتی ہے, اور اس وقت پتا چل جاتا ہے اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. یہ تو پتا چلے گا جب ایک طرف اشرف علی تھانوی رسول اللہ آئے گا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ, پھر پتا چلے گا. یا حس میں عید کی عبارت آئے گی چشتی رسول اللہ اور دوسری طرف آئے گا محمد رسول اللہ, پھر پتا چلے گا کہ کون رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ ہے. پتا تو تب چلے گا, امتحان آئے گا تو پتا چلے گا. تو یہ تو مسلمانوں کے اپنے اندر امتحان اختلاف کی وجہ سے جو کافروں کے ساتھ, یہ صحابہ کرام کو بالخصوص میں نے بتایا غزوہ بدر کی تیاری تھی سورۃ البقرہ, ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, ابھی تک تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا. تو یہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے. تم کیا سمجھو گے ابھی مفت و مفت جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں ازمایا نہیں گیا جیسے پہلے لوگوں کو ازمایا گیا تھا. کیسے ازمایا گیا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو آئی سختی اور مصیبت یہاں تک کہ وہ لرز اٹھے, اتنی تکلیفیں. وہ آپ پڑھے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لوہے کی جو ہے وہ کنگیاں جو ہے ان کے گوشتوں کے اوپر جسموں پہ پھیری گئی, کتنے انبیاء کرام کے اوپر آرا چلایا گیا, ان کے دو ٹکڑے کیے گئے, ناخن نوچے گئے, بال. اور یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ آگ کے اندر جلایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. وہ اتنی تکلیف میں آزمائے گئے یہاں تک کہ زمانے کا رسول بھی اور ان کے ساتھ سارے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی. جب اس سٹیج پہ بندہ پہنچ جائے گا کہ تکلیف اس حد تک ہو جائے کہ یا اللہ بس اب میری بس ہوگی, الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اب اللہ کی مدد آگے قریب. اور یہ سیم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ خندق کے بعد, جب سارے غزوات کے بعد غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمانوں کا جو گراف ہے اوپر جانا شروع ہو گیا, پھر صلح حدیبیہ ہوئی, اسی طریقے سے غزوہ خیبر ہوئی, پھر فتح مکہ ہوئی. تو غزوہ خندق کے بعد سورہ الصف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. لیکن وہ تمام تکلیفیں اٹھائیں، غزوہ بدر کی تکلیف، غزوہ احد کی تکلیف، خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف اٹھانی پڑی. صحیح مسلم میں موجود ہے آپ کے چار دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی. یہ آئے گا سورہ آل عمران کے اندر پوری لائیو کمنٹری، 60 آیات کے اندر تقریباً پورے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ آئے گی سورہ آل عمران کے اندر. تو کیسی کیسی تکلیفیں پھر گزارنی پڑی. لیکن پھر میں وہی یہاں تک بات کرنے لگوں کہ انبیاء اکرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں کاٹنی پڑی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ منسوخ کیا، ایک بار نگاہ باری اینڈ پورے بغداد میں آگ لا چڑی، فلانے نے آگ ماری بیوی ساڑ چڑی. او بھائیو جھوٹ ہے یہ سب کچھ. انبیاء اکرام کے تو دانت بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے عذاب بھی کٹ رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے، سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا. بھائیو دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور جان اور مال کے نقصان سے بھی. اس کے بعد دیکھیں گے کون ہے صبر کرنے والا. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. انشاءاللہ تعالی باقی اگلی دفعہ کریں گے. تو یہ آیات دیکھیں، ہم الحمدللہ چیزیں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنا اتنا سمندر چھپا ہوا ہے کہ میری ہر دفعہ نیت ہوتی ہے کہ میں آج ایک رکوع کور کرواؤں گا، لیکن دیکھیں آج بھی کتنی 10 آیات بڑی مشکل سے ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں. اگر تو ہم نے اس کو طوطے کی طرح پڑھتے جانا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کو سمجھیں گے، ہر ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم کوئی چیز لے کے اٹھیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا. محفل کے اینڈ کی دعا ہے، پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.